जगत्यपाल दीन दयाल श्री नाथ हरे हरे जगत्यपाल दीन दयाल श्री नाथ हरे हरे साई राम साई श्याम साई नाथ हरे हरे साई राम साई श्याम साई नाथ हरे हरे जगत्यपाल दीन दयाल श्री जगत्यपाल दीन दयाल शिरडी नाथ हरे हरे जगत्यपाल दीन दयाल शिरडी नाथ हरे हरे साई अमर है साई अविनाशी कभी ना आई आज कभी ना आई साई राम साई श्याम साई नाथ हरे हरे साई राम साई श्याम साई नाथ हरे हरे जगत के पाल दीन दयाल श्री नाथ हरे हरे जगत के पाल साईं के चरणों से जिसने भी साची लगन लगाई साईं के चरणों से जिसने भी साची लगन लगाई साईं की करुणा की उसने जगत के पाल दीन दयाल शिरडी नाथ हरे हरे जगत के पाल दीन दयाल शिरडी नाथ हरे हरे साई के द्वारे हरे याचक की साई के द्वारे होती है सुनवाई, होती है सुनवाई। जो भी है चिंतन करता उसकी, जो भी है चिंतन करता उसकी, चिंता जाए मिटाई, चिंता जाए शिरडीनाथ हरे हरे। जगत के पाल दीन दयाल शिरडीनाथ हरे हरे। साईं राम साईं श्याम साईं नाथ हरे हरे। साईं राम साईं श्याम साईं नाथ हरे हरे। जगत के पाल दीन दयाल शिरडीनाथ हरे हरे। जगत के पाल दीन दयाल शिरडीनाथ हरे हरे। जगत के पाल दीन।